Письменник прагнув показати, що руїна в країні настає тоді, коли гинуть вірні її захисники, коли в народу вгасає надія здобути свободу, незалежність, життя гідне людини. Подібний відступ від історичної правди не вплинув на художню вартість роману в цілому. Адже ще Іван Франко підкреслював, що якщо для історика важливо, щоб факти були викладені детально і в причиновому зв'язку, то для письменника основне завдання полягає в тому, щоб зацікавити історією сучасного йому читача. А це можливо лише тоді, коли далекі образи історичного минулого втілять близькі ідеї сучасності. Надія Левчик, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури імені Шевченка Національної академії наук України.